Гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Дмітры Гурневіч. Праз паўгадзіны інтэрв'ю тыдня. Гутарка Віталя Цыганкова з уладальнікам парталу Тутбай Юрыем Зісерам. А пазней праграма «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Гутарка Ганны Соусь з экс-спікерам Верхоўнага Савета Беларусі Мечыславам Грыбам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У праскай студыі для вас працуе Дмітры Гурневіч, а ў Менску Валер Каліноўскі і Уладзімір Гло. Сёння абмяркоўваем тры пытанні. Як паўплывае абранне Дональда Трампа на будучыню адносін ЗША і Беларусі? Ці дамовяцца Пуцін і Лукашэнка пра газ і іншае спрэчнае пытанні? Ці кіне Амерыка Трампа усходнеевропейскіх саюзнікаў па НАТО? Першым на сваё пытанне адказвае Валер Каліноўскі. Так, я хочу поразважать, як поуплывае абранне Дональда Трампа будучым прэзідэнтам Злучаных Штатаў на адносіны Злучаных Штатаў і Беларусі. Згадаю, што выбарчую ноч часова павераных у справах ЗША ў Беларусі Роберт Райлі наладзіў прыём з нагоды выбараў, такі традыцыйны прыём. Пакуль іншыя запрошаныя жартам галасавалі, запаўнялі бюлетэні, журналісты пагутарылі са спадаром Райлі, і ён агучыў сваю афіцыйную пазіцыю, што перспектывы далейшага паляпшэння дачыненняў паміж ЗША і Беларусю будуць залежаць перш за ўсё ад сумесных намаганняў дзвюх краінаў, а не ад пэўнага чалавека, які пераможа на выбарах. Роберт Райлі зазначыў, што ўсе бакі хочуць, каб наступіла паляпшэнне ва ўзаемадачыненнях. Я цытую: «Стасункі паміж ЗША і Беларусю не залежаць ад такога-небудзь пэўнага чалавека, кандыдата. Яны залежаць ад той сумеснай працы, якую мы можам паступова ажыццяўляць у рамках паляпшэння адносінаў», падкрэсліў амерыканскі дыпламат. Тым не меней, змена ўлады, новая адміністрацыя, якая прыйдзе ў Белы дом 20 студзеня наступнага году, дае абедзвюм дзяржавам шанец іначай паглядзець на адносіны, якія склаліся дагэтуль, і нешта змяніць. У будучага прэзідэнта Дональда Трампа, які ў перадвыбарчай агітацыі казаў больш пра ўнутраныя амерыканскія праблемы, чым пра міжнародныя, мяркую, доўга не будзе магчымасці асабіста звярнуць увагу на Беларусь, але ў ягонай адміністрацыі, у дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў заўсёды будзе нехта, хто будзе займацца адносінамі з рэгіёнам Усходняй Еўропы і Беларусь у прыватнасці. Беларусь будзе разглядацца Злучанымі Штатамі, я мяркую, менавіта ў такім рэгіянальным кантэксце. Я ўжо думаю, што не прагучаць ўжо такія азначэнні з вуснаў дзяржаўнага сакратара ЗША пра Беларусь як апошні бастыён дыктатуры ў Еўропе. Гэта казала калісьці Кандаліза Райс. Ну, хаця б таму, што Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар, гэтае месца захапіў і моцна ўтрымлівае Владзімір Пуціна, да яго набліжаецца лідар Турэччыны Эрдаган. Але гэтыя словы Кандалізы Райс варта згадаць хаця б таму, што яна прадстаўляла рэспубліканскую адміністрацыю, якая цяпер зноў вяртаецца ў Белы дом. Рэспубліканцы ж заўжды былі больш крытычныя і паслядоўныя ў адносінах і да СССР, і да постсавецкай Расіі, ды іншых дыктатарскіх рэжымаў. Знакаміты амерыканскі закон «Акт аб дэмакратыі ў Беларусі» ухваліла менавіта адміністрацыя рэспубліканскага прэзідэнта Джорджа Буша-малодшага. Таму б я не раю Александру Лукашэнку, як і Владзіміру Пуціну, дарэчы, спадзявацца на больш лёгкі дыялог з Вашынгтонам падчас кадэнцыі Трампа. Усё будзе залежыць ад таго, на якую ступень прыярытэтнасці адміністрацыя Трампа паставіць праблему гарачага расійска-украінскага канфлікту, наколькі яна захоча ўдзельнічаць у мірным працэсе. Украінскі бок ўжо неаднаразова заявляў, што да перамоваў у нарманскім фармаце павінны далучыцца Злучаныя Штаты. І калі такое рашэнне будзе прынятае, то і значэнне Беларусі для палітыкі ЗША, канешне, падвысіцца. Беларусь тут выступае як пасярэднікі міратворца. Але думаю, што Беларусі ў любым выпадку трэба чакаць, трэба спадзявацца, трэба нешта рабіць, каб адбывалася інтэнсіфікацыя культурніцкіх, адукацыйных, моладзевых і падобных іншых праектаў са Злучанымі Штатамі, магчыма, візітаў чыноўнікаў сярэдняга ўзроўню, аднак ніяк не спадзявацца на нейкі прарыў у палітычнай сферы. Магчыма, злучаныя штаты пойдуць далей, як вось еўразвяз. Пасля зняцця санкцыяў ён пачаў у Беларусі шэраг праектаў, але так і не надаў уладам палітычнай і значнай эканамічнай падтрымкі. Ну і апошняе, каб палепшыць стасункі са злучанымі штатамі Амерыкі. Пра што вось пра такую цікавасць заявіў учора ў віншаванні Дональду Трампу Александр Лукашенко. То беларускім уладам тут трэба не чакаць абрання некага новага чалавека з надзеяй, што вось ён ацэніць наш самабытны эканамічны шлях і спецыфічную нашу беларускую дэмакратыю. Трэба найперш парупіцца, каб стаць для злучаных штатаў больш прыцягальным, больш цікавым партнерам. З усімі зменамі ўрада ў США патрабаванні да Беларусі з боку Амерыкі не мяняюцца. Это свабодныя і сумленныя выбары, свабода выказванняў, адсутнасць палітвязняў. Калі беларускі бок неяк прасунецца ў гэтым кірунку, то і адпаведныя крокі з боку злучаных штатаў мы ўбачым вельмі хутка, незалежна ад таго, хто будзе кіраваць у Белым доме. А пакуль што значнага паляпшэння адносінаў чакаць не трэба. Ацэнка палітычнай элітай сітуацыі ў Беларусі не мяняецца. Я думаю, спачатку трэба адказаць на адно пытанне. Хто каму больш патрэбны? Злучаныя штаты Амерыкі Беларусі ці Беларусь злучаным штатам Амерыкі? Зразумела, Менск нашмат больш зацікаўлены ў Вашынгтоне. Гэта не трэба тлумачыць, паколькі, скажам так, вагавыя катэгорыі ў гэтых дзвюх краін абсалютна розныя, маштаб краін несувымерны, прыярытэты ў кіраўніка Белага дома зусім іншыя. І пакуль у Дональда Трампа і ягонай адміністрацыі дойдуць рукі да Беларусі, пройдзе шмат часу. Значыць, ініцыяваць паляпшэнне стасункаў мусіць Мінск. А для гэта Александру Лукашэнку патрэбна як мінімум тры умовы. Першая – больш дэмакратыі ў Беларусі, другая – поўная адмова да антыамерыканскай рыторыкі і трэцяя – большае дыстанцыянаванне ад Крамля. Ці пойдзе на гэта Лукашэнка? Думаю, не цалкам. Паколькі шмат чаго ён ужо дамогся фактычна без трансфармацыі рэжыму. Так Вашынгтон прыпыніў шэраг санкцый супраць беларускага рэжыму, ідзе размова аб вяртанні амбасадараў і істотным павелічэнні штатаў амбасадаў, узнавіліся двухбаковыя кансультацыі. Афіцыйны мен спадзяецца на амерыканскую дапамогу ў атрыманні крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. Пытанне трансфармацыі рэжыму становіцца галоўным, бо антызаходняя скіраванасць прамовы Лукашэнкі паступова знікае. Пасля ўкраінскіх падзеяў Мінск адхіліўся ад шчыльнай супрацы з Масквой. Фактычна, на двух кірунках ўжо дасягнуты нейкі прагрэс. Але галоўныя істотныя змены ў сітуацыі ўнутры Беларусі прынцыпова не змяняецца. А мне падаецца, што Злучаныя Штаты, нягледзячы на занятасць многімі іншымі міжнароднымі справамі, будзе раз-пораз нагадваць Лукашэнку і ягонаму бліжэйшаму атачэнню пра неабходнасць зменаў. Без гэтага прагрэсу, мабыць, не будзе. Амерыканскі акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які згадваў Валер Каліноўскі, ніхто не адмяняў, тым больш што яго ўхваліла менавіта адміністрацыя рэспубліканскага прэзідэнта. І яшчэ не трэба забывацца пра расійска-амерыканскія дачыненні. Калі яны будуць паляпшацца, то і Лукашэнку будзе лягчэй. І наадварот, калі яны пачнуць пагаршацца, то Крэмль, на мой погляд, паспрабуе глыбей уцягнуць Беларусь у сваё супрацьстаянне з США. І самае апошняе, вельмі складана прагназаваць рэакцыю Дональда Трампа на любыя падзеі. Ягоная нявызначанасць яшчэ чакае свайго праяўлення, таму мяне, напрыклад, цікавіць, каго канкрэтна прызначыць дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, гэты чалавек хутчэй будзе вызначаць трэнд амерыкана-беларускіх дачыненняў, чым прэзідэнт. Я назіраю за амерыканскай палітыкай фактычна, можна сказаць, ад дзяцінства, так, ужо гадоў 20, я думаю, і чытаю газеты, і гляджу тэлебачанне, я не сказаў бы, што на нейк радыкальна мянялася адносна Беларусі, скажам, вось памятаючы, што 98 года я чытаю Народную волю, не ўзгадваю, каб ж нейкія рэвалюцыйныя змены былі адносна вось адносін Менску і Вашынгтону, таму тут я лічу таксама, не варта спадзявацца нейкіх рэвалюцыйных зменаў, тут я згодны, і здавалася, што Трамп, ягоная рыторыка падчас выбарчай кампаніі былі нетыповыя для амерыканскай палітыкі, але насамрэч гэта не да канца так, таму што гэта быў 2004 год, магу памыляцца, выбары ў ЗША, калі прымалі ўдзел у выбарах Буш і Керы, і тады я якраз быў у Нью-Йорку і глядзеў гэтыя дэбаты у наўпроставым эфіры, і там цікавая рэч была, от я ўзгадаў яе. Джордж Буш таксама пра на пытанне пра адносіны Расіі і ЗША адказаў, што Владзімір Пуцін, ягоны вельмі добры сябр, і яны заўсёды дамовяцца. Але тым не менш сёння ніхто не прыгадвае гэтых словаў. Рэальнасць была іншай. Не было такога, што Буш і Пуцін былі лепшымі сябрамі. Сапраўды, яны супрацоўнічалі па многіх пытаннях, але не сказаць, што гэта былі некія вельмі вялікія партнёры. Тым больш Трамп таксама казаў пра адносіны ў галіне тэрарызму, змаганне з ісламскай дзяржавай. Я думаю, на гэтым будзе абмяжоўвацца. І гэта якраз такі добры знак для Беларусі, бо шмат што ў адносінах паміж Вашынгтонам і Менскам вырашае якраз такі дачыненне Амерыкі з Расіяй. Тут я цалкам згодны са спадаром Уладзімірам Глодам, што гэта Менску больш патрэбны Вашынгтон, чым наадварот, і таму гэтыя адносіны сапраўды шмат у чым будуць залежыць менавіта ад жадання Менску іх палепшыць. Амерыка будзе працягваць сваю традыцыйную палітыку. Вось наконт таго, кім будзе наступны дзяржсакратар, гэта яшчэ невядома, але мне здаецца, што вельмі важна таксама, кім будуць бліжэйшыя дарадчыкі Трампа, таму што, па сутнасці, у Белым доме апрача дзяржсакратара вырашаюць менавіта дарадчыкі прэзідэнта. У Трампа я адно слова учора праглядаў спіс магчымых гэтых дарадчыкаў. Ну, там трывожны сігнал пакуль што для нас, для Беларусі. Гэта людзі дастаткова прарасейскія ў адносінах. Многіх амерыканская прэса абвінавачыла ў бізнес-кантактах з Расіяй. Але ўсё ж такі я лічу, што неаднабакова будуць прымацца гэтае рашэнне пра адносіны. Тут жа ж кангрэс і сенат, і рэспубліканская партыя мае вельмі вялікія традыцыі дачыненняў, і ў прынцыпе мы ведаем пра каштоўнасці, якія для рэспубліканскай партыі вельмі важныя. Я думаю, што не будзе нейкіх сатрасенняў, рэвалюцыі. Мы будзем назіраць прыблізна тое, што адбываецца гадоў некалькі дзесяцігоддзяў. Усё гэта будзе адбывацца проста па інерцыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А зараз пытанне спадара Уладзіміра Глода. Ці дамовяцца Пуцін і Лукашэнка пра газ ды іншыя спрэчныя пытанні? Праблемныя аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў абмеркавалі учора Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка. Яны размаўлялі праз тэлефон і дамовіліся, што праз два тыдні на сваёй сустрэчы прымуць адпаведнае рашэнне. Пры гэтым стала вядома, што спрэчныя пытанні ўжо прапрацоўваліся ўрадамі абедзвюх краін. Аналітыкі мяркуюць, што нявырашаныя праблемы гэта найперш цана на расійскі газ і аб'ёмы паставак нафты ў Беларусь. Літаральна некалькі словаў пра гісторыю абодвух пытанняў. Расія пастаўляе газ у Беларусь па цане 132 даляры за 1000 кубоў. У сувязі з сусветным падзеннем цэнаў на энерганосьбіты Менск лічыць справядлівай цану ў 73 даляра, то бок амаль удвая таннейшы. Адсюль запазычанасць перад Расіяй у памеры 10-300 мільёнаў даляраў. Паколькі Беларусь адмаўляецца вяртаць доўг, Расія скараціла пастаўкі нафты. У адказ Менск падняў тарыфы на перапампоўку расійскай нафты праз Беларусь. Але пасля таго, як два прэм'еры нібыта пра нешта дамовіліся, беларускія ўлады адмянілі падвышэнне перапампоўкі. Падрабязнасці перамоваў прэм'ераў дагэтуль невядомыя. Можна толькі меркаваць, што фармальна цэны на газ для Беларусі не памяняліся. Гэта звязана, мабыць, з тым, што «Газпром» цяпер вядзе судовыя спрэчкі з некалькімі энергетычнымі кампаніямі краінавую развязу па цэнах на газ. Таму зніжэнне цэнаў для Беларусі дало б дадатковыя аргументы апанентам «Газпрому». Але каб неяк задаволіць беларускія ўлады, Расія паабяцала так званыя міжбюджэтныя кампенсацыі. Выглядае, што Беларусь павінна будзе вяртаць даўгі «Газпрому», але ўзамен яна атрымае нейкія сумы з Расіі. Аднак, пакуль дамова аб кампенсацыі не падпісаная, Мінск не хоча вяртаць даўгі. Другое пытанне нафтавае. Узамен за сырую нафту Беларусь абавязана пастаўляць на расійскі рынак пэўную колькасць нафтапрадуктаў – бензін, мазут і гэтак далей. Аднак тут таксама ўзнікла праблема. Прадаваць вытворчасць двух нафтапрацоўчых заводаў на захад нашмат выгадней, чым у Расію. Таму Беларусь пераарыентавалася ў гэтых продажах. Маскву гэткі паварот не задавальняе і раздражняе. Таму, пачынаючы з трэцяга квартала 2016 году, яна зменшыла пастаўкі нафты, і гэта трывожна, бо паніжэнне паставак нафты ў чацвёртым квартале з высокай доляй верагоднасці можа прывесці да таго, што беларускі бюджэт не далічыцца валютнай выручкі. Тут самы раз дадаць, што валютныя паступленні Беларусі за першыя тры кварталы сёлетняга году знізіліся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году на 3,5 мільярды даляраў, і роля нафтапрадуктаў у гэтых стратах істотная. 28 кастрычніка Александр Лукашенко ў Менску сустракаўся з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрыем Медведевым. Аднак па выніках іх перамоваў ніякай інфармацыі пра пераадольванне рознагалосяў не было. Значыць, праблема сапраўды сур'ёзная. З другого боку, мы ўсе добра памятаем, што газанафтавая вайна паміж Расіяй і Беларусі вядзецца ўжо далёка не першы год, і кожны раз у рэшце рэшт бакі дамаўляюцца. Таму, як вы думаеце, калегі, ці праз два тыдні на сустрэчы Пуціна і Лукашэнка вайна таксама будзе часова прыглушаная? Я перакананы, што праз два тыдні, калі ўжо не на 100%, але прынамсі мы ўжо даведаемся пра завяршэнне ўсіх гэтых спрэчак і пра набліжэнне да падпісання ці дамовы, ці ўжо канкрэтна пагаднення. Справа ў тым, што мы можам назіраць, як адбываюцца дачыненні вось і па пытанні газу і нафты Расіі з Украінай, якія фактычна знаходзяцца ў стане вайны, хоць гэта не называецца, але называецца антытэрарыстычная аперацыя, тым не менш, ёсць адносіны, газ прадаецца, перапампоўваецца на захад, ідзе транзыт, не ніякіх пытанняў, дык што тады казаць па пытанні з Беларусі, які з'яўляецца для Расіі як быццам бы і найбліжэйшы саюзнік, а для Беларусі ўвогуле, для афіцыйнага Менска, гэта, можна сказаць, і бог, і цар. Таму я перакананы, што яны дамовяцца. І я думаю, што вось якраз учорашняя навіна пра тое, што адбыліся перамовы Пуціна і Лукашэнкі, гэта якраз такі ўжо сігнал між іншым і чыноўнікамі ўсім, што гэта спрэчка ідзе да завяршэння, паколькі такія, як вядома, у палітыцы перамовы, званкі адбываюцца ўжо тады, калі на ніжэйшым узроўні нешта вырашанае, а вось вышэйшыя кіраўнікі, прэзідэнты, яны ўжо толькі фактычна паказваюць сігнал, што сапраўды вось жэсты прынятыя, а мы толькі палітычныя рашэнні будзем агучваць. Дарэчы, хацеў звярнуць увагу на такі момант, я ўчора разгледзеў гартаў расійскія тэлеканалы, і калі я ўбачыў вось навіну пра перамовы па тэлефоне Пуціна і Лукашэнкі, і самае цікавае, што пытанні газу і нафты, яны там на канцы дзесьці прагучалі. На пачатку было сказана, што Александр Лукашэнка расказаў свайму расійскаму калегу пра ягоныя ўражанні ад падарожжа ў аб'яднаныя арабскія эміраты і у Катар. Тут у гэтым пытанні, ўсё ж такі, я думаю, што былі тыя пытанні спрэчныя, яны вырашаныя, думаю, што былі некія умовы, і паводле мяне у такіх спрэчках заўсёды ўсё ж такі выграе Расія. Не ведаю, адкуль усё взялося, што Беларусь быццам бы заўсёды, вот так кажуць, моладзь юзае, выкарыстоўвае Расію, а насамрэч я перакананы, што Расія ў разы больш ад гэтага атрымлівае, калі не ў грашовым плане, то некім геапалітычным ці ў вайсковым ідзе Менск на ступкі. І тут у гэтых пытаннях я перакананы, што хоць гаворка ідзе пра эканоміку, і там сапраўды лічбы шмат што вырашаюць, але насамрэч я думаю, што ў звязку з гэтымі дамовамі і газавымі нафтамі мы даведаемся таксама, калі не адразу, то ўжо праз некаторы час і пра некія новыя палітычныя рашэнні, бо заўсёды, па сутнасці, гэта ішло ў прывязку. Бо ж пытанне не толькі ў грашах. Таму праз два тыдні, я думаю, завершыцца гэтая эпапея, і мы станем сведкамі чарговага прымірэння, так бы мовіць, Беларусі і Расіі. Можна будзе адчыняць ўжо афіцыйным Менску шампанскае, а Масква будзе, па сутнасці, працягваць статус-кво, бо для яе гэтыя спрэчкі ўжо не навіна, нават там унутры Расіі не спрачаюцца з некаторымі суб'ектамі гаспадарання. Ну, я б такога аптымізму наконт хуткага вырашэння і нават асабістага прэзідэнтамі вырашэння гэтай газавай праблемы не меў бы, таму што калі ўжо дамовіліся, то можна і цяпер ўжо б нешта было рабіць. А сёння ў прыватнасці журналісты Свабоды звязваліся з міністэрствам энергетыкі Беларусі і Белнафтахімам, і там пацвердзілі, што грошы за газ, гэты доўг у памеры 281 мільёна даляраў, пра што нібыта ўжо і дамовіліся, і абяцалі пералічыць, дагэтуль яны не пералічаныя, і пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь у поўным аб'ёме не адноўленыя, хоць абяцалі ўжо ў чацвёртым квартале паставіць у Беларусь 5 мільёнаў тонн нафты. Таму, канечне, Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін будуць асабіста сустракацца, каб ухваліць нейкія рашэнні па нафтагазавых праблемных аспектах у двубаковых стасунках. Вырашыць не да канца врэгуляваную нафтагазавую спрэчку, якая цэлы год ўжо трывае, так не ўдалося ні на ўзроўні міністраў, віцэ-прэм'ераў і прэм'ераў. І апошняе слова пакінулі кіраўнікам дзяржаваў. Чаму так адбываецца? Чаму не працуюць бягучыя дамоўленасці? Ну, на мой погляд, тут ёсць два адказы. Першы – денег нет, як казаў расійскі прэм'ер Дмітрый Медведзеў, і грошай няма, як меў бы сказаць ягоны беларускі калега Андрэй Кабяков, грошы патрэбныя абодвум бакам не хапае іх. А па-другое, не хапае і даверу паміж Масквой і Менскам. Яго, зрэшты, заўсёды не было з часоў двухбаховага расейска-беларускага крызісу пад назвай «Аддзяліць мух ад катлет» узору 2002 году. З таго часу Масква развівала адносіны з Беларусію, маючы на ўвазе яе магчымую анексію шасцю абласцямі. І афіцыйны Менск лавіраваў, атрымліваючы расейскія льготы, пакрыху аддаючы свой суверэнітэт у розныя інтэграцыйныя аб'яднанні, але ўсё ж не пагаджаючыся на такія прапановы Пуціна. Я маю на ўвазе яго ранейшы заклік да Беларусі проста ўвайсці шасцю абласцямі ў склад Расіі і не дурыць яму галаву нейкай інтэграцыяй. З гэтай жа оперы маскоўскі ціск на Менск па ўкраінскім пытанні, ціск на конт прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, на конт пабудовы ў Беларусі расейскай авіябазы і іншыя, многія іншыя канфліктныя пытанні, якіх даволі шмат у адносінах Беларусі і Расіі было апошнім часам. Перамовы Лукашэнкі і Пуціна абвешчаныя, што яны адбудзецца цягам 2 тыдняў, але думаю, што іх могуць і перанесці, іх могуць скасаваць, могуць яны зноў скончыцца безвынікова. Усё гэта знаходзіцца ў рэчышчы таго, што Масква хоча зрабіць Менск яшчэ больш паслухмяным і ні на якія саступкі ісці не хоча. Ну, нагадаю, што ў кастрычніку міністр энергетыкі Беларусі Владзімір Патупчык казаў пра камфортную для Беларусі цану на газ у раёне, як ён выказаўся, 117 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта не нашмат ужо і болей, і, то есть не нашмат ужо меней за тое, што патрабуе Расія, і тая каштуе, ну, для Расіі, можа быць, ну, 50 мільёнаў даляраў на год розніца тая. Але Расія на саступкі не ідзе і, мяркую, не пойдзе. Таму, хутчэй за ўсё, фармальна цана на газ для Беларусі застанецца расейскай, на расейскіх умовах, і умовы перапрацоўкі нафты таксама не надта палепшацца. Вось такі мой прагноз. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А цяпер маё пытанне, ці кіне Амерыка Трампа усходнеўрапейскіх саюзнікаў па НАТО. Пасля перамогі Трампа на выбарах журналіст газеты The Wall Street Journal Джо Паркінсон напісаў у Твіттары: «Я магу уявіць, што вы чуеце, як падае іголка ў Таліне, Рызе, Вільні, Кіеве, Кішынёве, Тбілісі і Сафіі». Паркінсон правёў аналогію з перадвыбарчымі заявамі Трампа пра бессэнсоўнасць НАТО, пра змяншэнне выдаткаў на гэту арганізацыю і пра наладжванне добрых адносінаў з Расіяй. Журналіст вельмі ўдала прыкмеціў, што в усходнеўрапейскіх краінах перамога Трампа магла шмат каго ўсхваляваць. НАТО для краінаў, якія ўваходзілі ў склад альбо ў сферу ўплываў Савецкага Саюзу, з'яўляецца гарантыяй бяспекі. Бяспекі у першую чаргу, канешне ж, ад Расіі, хоць шмат хто пра гэта не гаворыць услых і, здавалася б, нават стараецца з Расіяй супрацоўнічаць. Не істотна, што Украіна і Грузія не ў НАТО, але мы ведаем, што альянс супрацоўнічае з гэтымі краінамі і праводзіць сумесныя вучэнні, дапамагае, напрыклад, украінскаму войску. Яны маглі заўсёды гэтыя краіны разлічваць на Амерыку раней. І не без трывогі ва ўсходнеўрапейскіх сталіцах чакаюць прызначэння новага дзяржсакратара. Найчасцей гаворыцца, што ім стане Ньют Гінгрыч. Некалі ён сказаў, што не варта рызыкаваць атамнай вайной за такой краіны, як Эстонія, паколькі гэта не больш, чым прадмесце Петербургу. І калі ўжо Эстонія для яго прадмесця расійскага гораду, то цікава, чым у такім разе з'яўляецца для яго Беларусь, хіба што некім мікрараёнам Саратава. Падчас перадвыбарчай кампаніі Трамп казаў, што Амерыка і далей будзе гарантаваць бяспеку хаўруснікаў па НАТО толькі ў тым выпадку, калі яны вызначаць свае абавязкі адносна Амерыкі. Дарэчы, што да Эстоніі, то яна якраз такі адной з першых краін у еўразвязі павялічыла свае выдаткі на абарону да 2%. Увогуле НАТО ўжо даўно рэкамендавала сваім чальцам пайсці на гэты крок, многія гэта ўжо робяць, Галандыя, здаецца, там нават ўжо больш за 3%. Тыя, хто выбралі Літву сваім ворагам, стануць і ворагамі США, так сказаў калісьці ў Вільні Джордж Буш, і таму асабліва дзіўна глядзяцца таксама, як на рэспубліканца, словы Ньюта Гінгрыча пра тое, што якраз такі за Эстонію паміраць ніхто не будзе. У ліпені экс-міністр замежных справ Швецыі Карл Більд напісаў артыкулу The Washington Post пра пытанне, якое тут мы абяркоўваем. Ён выказаў думку, што ў замежнай палітыцы абавязковым з'яўляецца элемент непрадказальнасці. Маўляў, патэнцыйныя ворагі не павінны прадбачыць рэакцыю на іх любыя дзеянні. На яго думку, стратэгія Трампа заключаецца ў тым, каб не стрымліваць дэспа дэспатаў, дыктатараў, а рабіць з імі бізнес. І калі Трамп зменіць падыход да хаўрусаў Злучаных Штатаў, то гэта стане найбуйнейшай стратэгічнай зменай США на працягу ўсяго пакалення. А наступствы будуць вельмі сур'ёзныя, лічыць Більд. Тут вось, завяршаючы, я перакананы, што Трамп таксама ўсё гэта цудоўна разумее. А калі ён не да канца штосьці разумее, калі памыляюся, то напэўна ёсць людзі, якія будуць яму дараджваць. Адзіная справа гэта палітычная кампанія спадабацца свайму электарату, а гэта ж усё ў Амерыцы на вышэйшым узроўні робіцца, сацыялагічныя даследаванні, вядома, хто твая аўдыторыя, а ўжо зусім іншая справа гэта рэальныя адносіны на міжнароднай арэне, таму што усе маюць свае інтарэсы, і яны дастаткова ўжо як бы стабільныя, і адносна Кітая, Расіі ніхто не будзе рабіць такіх паваротаў, таксама, я думаю, і ва ўсходняй Еўропе. Замежная палітыка США на працягу дзясяткаў гадоў мянялася мінімальна. Я думаю, што цяпер, калі змена некая адбудзецца, таксама гэта будзе мінімальная змена. Зімітер, я б тут хацеў паставіць яшчэ пытанне крыху іначай, як бы з іншага боку і з расейскага менавіта. Ці пойдзе Трамп на нейкія саступкі Расіі ваўрон краінам усходняй Еўропы? У Крамлі, зразумела, гэтага хацелі б, але мяркую, што не да канца. Бачыце, Расія зрабіла з Барака Абамы, цяперашняга прэзідэнта, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, зусім памяркоўнага палітыка, яна зрабіла з яго галоўнага свайго ворага, які вінаваты ва ўсім. Расія цяпер спадзявалася, што прэзідэнтам будзе Клінтон, і ўжо загадзя яе дэманізавала ў сваёй прапагандзе. А тут выйграў іншы кандыдат. І ў дзярждуме пілі шампанскае. Але мяркую, што дарма. Я магу тут спаслацца на апазіцыйнага расейскага палітыка Дмітрыя Гудкова, які па выніках выбараў у США і рэакцыі на іх у Расіі напісаў даволі цвярозы пост у Фейсбуку пра тое, што ў Крамлі ўжо не выключаюць таго, што Трамп не апраўдае іх спадзеваў. Далей Гудкоў піша: «Расейскай уладзе не патрэбен цяпер мір з Амерыкай. Ёй патрэбен вобраз знешняга ворага, супраць якога будзе гуртавацца расейская нацыя. Трамп у гэтым пляне, вядома, усіх здзівіў, але цалкам магчыма, што і ён хутка стане чымом». Ну, нагадаю, што гэтак зняважліва некаторыя расейцы абзывалі і абзываюць Барака Абаму. Таму ў гэтым кантэксце я б не спяшаўся з думкамі, што ЗША могуць здрадзіць Польшы, Чэхіі, краінам Балтыі, Украіне, Грузіі. Магчыма, Злучаныя Штаты будуць больш патрабавальныя да еўрапейскіх сябраў НАТО, якія сапраўды ўжо так разняволіліся, каб яны больш выдаткоўвалі на абарону і сябе, і ўсяго блоку, каб яны не паразітавалі на вайсковай моцы Злучаных Штатаў і не спадзяваліся толькі і выключна на пяты пункт статута НАТО, які гарантуе, што ў выпадку агрэсіі звонку усе краіны блоку абараняюць краіну, на якую напалі. Гэта было б лагічна, каб Еўропа і ўсходняя ў тым ліку вучылася бараніць сябе сама і больш сродкаў выдаткоўвала на абарону. Валер Каліноўскі згадаў пяты параграф статуту НАТО, гэта так званы мушкетэрскі прынцып, адзін за ўсіх, усе за аднаго. І калі Трамп раптам, адмовіцца ад падтрымкі НАТО. Я думаю, што гэта будзе нейкая своеасаблівая, такая настолькі адмоўная сенсацыя. Але ўсё ж гэта, па-моему, нерэальна. Па-першае, словы Трампа, это ўсё ж перадвыбарчая кампанія, па-другое, і дарадчыкі яго, і іншыя людзі, яны проста не дазволяць зрабіць, бо зламаць сістэму НАТО, што можа быць больш страшэнная, асабліва сапраўды для ўсходнееўрапейскіх саюзнікаў па НАТО. Канешне, вельмі вялікія спадзяванні выкладаюцца на сіла НАТО. Вось мой адзін калега нядаўна вярнуўся з Сталіна з міжнароднай такой канферэнцыі, і ён скажа, я зайшоў у гатэлю, у якім жыў, гэта ў Ренесансе, і зайшоў у бар, і гляжу, там сядзяць нямецкія вайскоўцы. Пазнаёміліся, гэта якраз той батальён ФРГ, які знаходзіцца ў Эстоніі, якраз па лініі супрацоўніцтва з НАТО. І вось гэтыя сувязі зламаць, мне падаецца, гэта ўсё ж нерэальна. Але я хацеў бы, калегі, звярнуць вашу ўвагу на словы кіраўніка Еўракамісіі Жана Клода Юнкера. Ён сказаў вось недавно ў Берліне на мерапрыемстве, які арганізаваў фонд імя Конрада Аданаўра, ён сказаў пра тое, што стварэнне еўрапейскай арміі непазбежна. У прыватнасці я працытую яго, што амерыканцам і многім абавязаны, але яны не будуць у доўгатэрміновай перспектыве клапаціцца пра бяспеку еўрапейцаў. Гэта мы павінны зрабіць самі, і таму нам трэба даць новы ход пытанне пра еўрапейскі абарончы саюз аж да стварэння еўрапейскай арміі. І вось гэта стварэнне такой арміі Жан-Клод Юнкер назваў музыкай будучыні, і яна ўжо гучыць. Але тое, што НАТО будзе існаваць нават пры стварэнні адзінай еўрапейскай арміі, гэта непазбежна, бо менавіта на НАТО спадзяюцца сёння ва ўсёй усходняй Еўропе, будзь гэта Талін ці Рыга, Вільня ці Сафія ці іншыя нейкія краіны. НАТО гэта вельмі моцная сіла ў барацьбе супраць Расіі, і гэта тая сіла, якой ніхто не будзе грэбаваць. Сёння ў трайным удары разам з мамі калегамі Владзімірам Глодам і Валярам Каліноўскім мы абмяркоўвалі тры тэмы: як паўплывае абранне Трампа на будучыню адносін ЗША і Беларусі, ці дамовіцца Пуцін і Лукашэнка пра газ і іншыя спрэчныя пытанні, і ці кіне Амерыка Трампа усходнееўрапейскіх саюзнікаў па НАТО. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».